Odkurzacz pionowy Dreamy H14 Dual za 2299 zł. Dostępny nawet w 20 ratach 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 czerwca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja apeluje o nieutrudnianie i niezbliżanie się do miejsca działań policjantów w Starej Wsi. Ukraina wycofuje się z konwencji ottawskiej, która zakazuje produkcji i używania min przeciwpiechotnych. W zajezdni Annapol w Warszawie trwają ogólnopolskie mistrzostwa motorniczych. Policja apeluje do mieszkańców w Starej Wsi koło Limanowej, gdzie nadal poszukiwany jest domniemany zabójca dwóch osób, by w miarę możliwości nie wychodzili z domów. Rzeczniczka małopolskiej policji, podinspektor Katarzyna Cisło, podkreśla, że 57-letni Tadeusz Duda to człowiek niebezpieczny. To jest bardzo rozległa miejscowość. Ja rozumiem, że życie musi toczyć się dalej. Natomiast taka prośba do mieszkańców, że jeśli nie mamy takiej potrzeby, pozostańmy dzisiaj w domu, ograniczmy naszą aktywność na zewnątrz. Wiemy, że mamy do czynienia z człowiekiem zdesperowanym, z człowiekiem niebezpiecznym, z człowiekiem uzbrojonym. W przypadku zauważenia mężczyzny policja apeluje, by nie próbować działać w pojedynkę, tylko powiadomić służby. Przedwczoraj napastnik strzelił tam młode małżeństwo, córkę i zięcia i ranił 70-letnią kobietę, a następnie uciekł do lasu. Wczoraj wieczorem ponownie pojawił się w Starej Wsi i zbiegł policjantom. Prezydent Władimir Zełenski podpisał dekret o wycofaniu się Ukrainy z konwencji ottawskiej, która zakazuje produkcji i używania min przeciwpiechotnych. Ukraina ratyfikowała konwencję w 2005 roku, a do wycofania się z traktatu konieczna jest decyzja parlamentu. W piątek Litwa, Łotwa i Estonia w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji wspólnie powiadomiły pozostałe państwa ONZ-u o wypowiedzeniu konwencji ottawskiej. Wcześniej, w czerwcu, także parlament Finlandii zdecydował o wycofaniu się z konwencji. W Polsce Sejm uchwalił stosowną ustawę o wypowiedzeniu traktatu w środę. Spośród europejskich krajów graniczących z Rosją jedynie Norwegia nie zdecydowała się dotąd na taki krok. Jabłko jako symbol polskiej prezydencji okazało się strzałem w dziesiątkę. Tak wspomina w rozmowie z Polskim Radiem wiceministra do spraw europejskich Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Przyznaje, że były problemy z wyborem owocu. 14 lat temu królowały truskawki, ale wtedy pierwsza polska prezydencja zaczynała się w lipcu. Teraz, po długich naradach, wybór padł na jabłka grójeckie. Nie byłam przekonana na początku do jabłka. Wydawało się mi takie mniej dystyngowane od truskawki, a finalnie okazało się to świetnym pomysłem. Przede wszystkim świat dowiedział się, jak wielkim producentem jabłek jesteśmy. Była okazja też do promocji innych produktów z jabłek. To były szarlotki na naszych stołach, to był chociażby też cydr. Ważne też, że podczas prezydencji na stołach w Polsce były tylko i wyłącznie polskie produkty i to lokalne polskie produkty. Myślę, że się świetnie udało pokazać polską kuchnię, ale także polskie wina. Polska prezydencja dobiega już końca. Od wtorku pracami Unii przez pół roku pokieruje Dania. Wśród konkurencji m.in. tramwajowe kręgle, bilard czy precyzyjne zatrzymywanie pojazdów. W zajezdni Annapol w Warszawie trwają ogólnopolskie mistrzostwa motorniczych. Drużyny z Krakowa, Bydgoszczy, Łodzi czy Poznania muszą wykazać się dokładnością w czasie jazdy wielotonowymi pojazdami szynowymi. Bartosz Brechelke, przyjechaliśmy tutaj z Poznania, drużyna MPK Poznań, dwójka najlepszych motorniczych bierze udział, a my przyjechaliśmy tutaj ich wesprzeć. Mieliśmy wybranie wewnętrzne, trochę pojeździliśmy po naszych zajezdniach, trochę się, powiedzmy, pobawiliśmy, no i wyłoniliśmy te osoby, które były najlepsze. Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich. Przyjechało 12 ekip, czyli prawie wszystkie przedsiębiorstwa komunikacyjne tramwajowe w Polsce mają swoją reprezentację. Korzystamy z doświadczeń kolegów Tramemu, którzy zresztą przyjechali tutaj do nas, obserwują te mistrzostwa, bowiem zwycięzca tych ogólnopolskich mistrzostw motorniczych, które się odbywają w Warszawie, będzie reprezentować Polskę na światowych mistrzostwach motorniczych, które się jesienią odbędą w Wiedniu. Tramwaje warszawskie przygotowały także zabawy i animacje dla dzieci, przejażdżki tramwajem, kabrioletem i drezyną piaseczyńsko-grójeckiej kolejki wąskotorowej. Ogłoszenie zwycięzców ogólnopolskich mistrzostw motorniczych około godziny 16.30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy jedynie na krańcach południowych i wschodnich może jeszcze padać deszcz. Jutro słonecznie od 22 do 25 stopni, chłodniej na północy do 21. Zapraszamy do reklamy.

drodzy Państwo, zanim wezmę się do zgadywania, cóż to było, naprawię falstart pewien. Dzisiejszą afrogodzinę realizuje pani Anna Regulska i dzisiejsza afrogodzina jest ostatnią z cyklu Prowadzący plus Gość, a gościem moim jest gitarzysta, producent, kompozytor Michał Szturomski, który zadał mi tę zagadkę. Tak jest. No i co tam ci w głowie tam siedzi? Słuchaj, ja wymyśliłem, że to brzmi jak The Smile. No to dobrze wymyśliłeś. Dobrze. To falstart przed tym, ale teraz już nie falstart. No dobrze. Teraz w takim razie czas na moją zagadkę, bo nie wiem jak to skomentować. No, wspaniała partia gitary, jakby przez 4 minuty. Tak, jeśli mogę tu wtrynić kilka swoich tam, bo jakby dlaczego ten utwór The Smile? Generalnie no to wiadomo, że Radiohead to jest tam jeden z najważniejszych zespołów w ostatnich lat 30 albo nawet więcej. Zespół The Smile, czyli projekt Greenwooda i Yorka, to jest taki klon Radiohead, który ja bardzo cenię, ale jakoś tak nigdy mnie nie porwał. I oni wydali na koniec zeszłego roku taką płytkę z odrzutami z sesji z poprzedniej płyty. I je też, tak szczerze mówiąc, ignorowałem to na maksa. I sobie słuchałem trójki pewnego wieczoru i leci ta gitara. I sobie pomyślałem, nie, no, normalnie Robert Fripp, tak? Lata 70, rok progresywny, wracamy do korzeni, ale brzmi to dosyć współcześnie. No i wchodzi wokal Yorka i mówię, o kurczę, to jest The Smile, nie? Ja szczerze mówiąc nie słyszałem wcześniej, żeby Greenwood tak grał. No bardzo geometryczna jest ta tak. partia, tak wymagająca dużej chyba wytrzymałości. Chciałbym to zobaczyć na żywo, bo myślę, że ugranie czegoś takiego to tylko parę osób na świecie potrafi. No, takie szesnastki to chyba były. Tak, przez cztery minuty. Tak. Grubo, ale wiesz co, to takie wydawanie odrzutów, no to chyba jest taki zwyczaj w Radiohead. Przecież to tak. Wydanie odrzutów tego zespołu zaowocowało moim zdaniem ich najlepszą płytą kiedyś. Tak, to jest dokładnie. A poza tym ten kawałek brzmi trochę jak, może nawet nie odrzut, tylko kawałek z tracklisty z OK Computer, bo właściwie elektronika tam jest szczątkowa, jest to taki porządny indie prog rockowy zespół, który gra tak jak się kiedyś grało w latach 90. właśnie, nie? Ja bardzo cenię The Smile jeszcze za brzmienie perkusji, bo w Radiohead wolałem, jak była elektroniczna, bo jakoś te żywe bębny przez długi czas mi nie podchodziły. Na tych późniejszych płytach oczywiście one brzmią świetnie, ale też trochę nie w moim guście. Tu jest taki suchy, krótki sound tego werbelka, jest naprawdę ciepły, taki francuski. Taki jest punch. No dobrze, to teraz będzie Ameryka w takim razie, podpowiadam ci. To teraz dla mnie zagadka, tak? Tak, dobra. Tak, ale bardzo trudna, więc jeżeli nie zgadniesz, to się nic nie stanie. Dobrze. Thank you. Jak ci się, Michale, podobało? No, podobało mi się niezmiernie. Na początku myślałem, że to jest jakiś nowy Tim Hacker. Potem mi zaleciało tu Panda Bearem. Potem sobie pomyślałem, że to jest Lansing Dryden. A potem sobie pomyślałem, że to jest trochę Boards of Canada i z tymi wszystkimi pozostałymi razem. Nie? Tak, no takie miałem odniesienia, ale kompletnie nie wiem, co to jest. Ale to niezmiernie celne miałeś te odniesienia i to były same rzeczy, które bardzo lubię, więc chyba dlatego mi się tak to podobało. Widzisz, ja nie znalazłem odniesień i to mnie najbardziej w muzyce tego zespołu, przynajmniej w zeszłorocznej płycie, zafascynowało. To jest Spirit of the Beehive. Nie znam. Zespół. Tutaj właściwie są dwa zespoły, bo jeszcze jest do tego zespół MS Paint. Mm-hmm. Dwa zespoły to filmują. To jest opener ich zeszłorocznej płyty You'll Have to Lose Something, która była dla mnie największym odkryciem roku. Okej. Jak mówię, nie znalazłem żadnych określeń, ale od tego mam, jak się okazało, ciebie. Duża inwencja również, jeśli chodzi o tytuły piosenek. Na przykład mają taką piosenkę I Suck the Devil's Cock. Ojej. Albo... A mieliśmy nie przeklinać. Pianos, heavy instrument. Wiesz, po angielsku pytałem się wolno. Jak raz na audycję, to wolno. To okej. No dobrze, to w takim razie ja oczekuję zachwytu bezbrzeżnego po twojej drugiej propozycji. Otra Navidad en la que te pedí. Otra Navidad que no está aquí. Feliz año nuevo, pero no tan feliz. Te dieron un beso a las 12 y no fui yo quien te lo di. Hace un año que yo estoy ahí. Hace un año que yo estoy ahí. Hace un año tu primer abrazo fue solo pa' mí. Me tenías en las nubes y como un rayo caí, caí, caí. Y ahora ni una llamada, ni un solo mensaje. Los brothers me la montan, dicen que estoy en un viaje. Son las 12:04 y ya estoy bien loco, llorando y bebiendo pitorro de coco que me trajo abuelo. Pa' que vacilara, no pa' que por un cuero. A las 12 llora. Siempre supe que era mala, no te creas que soy ciego. Yo cerraba los ojos y te besaba de nuevo. Con el doble 6 y doble 5 me trancaste luego. Tú y yo somos iguales, nos veremos luego. Ojalá no conozca otra como tú. Tú eres mala, te fuiste como la luz. Como quiera me vino tu cara a las 12 cuando el año se acabó. Y me dolió que ni una llamada, ni un solo mensaje. Los brothers me lo montan, dicen que estoy en un viaje. Son las 12:04 Wydaje mi się, Michale, że ułatwiłeś mi tutaj zadanie, bo wysyłałeś mi link do wykonu na żywo tego utworu w serii Tiny Desk. To był Bad Bunny, prawda? No, oczywiście, tak. To jest Bad Bunny z płyty z tego roku. Mojej płyty roku i myślę, że już jakby no nie ma szans, żeby coś to przebiło, bo zasłuchuje się od stycznia. Płyta się nazywa, i tutaj będę czytał fonetycznie, ponieważ nie znam hiszpańskiego, Debi Tirar Mas Fotos, czyli powinienem był robić więcej zdjęć. Jest to taka miłosna, sentymentalna podróż do Puerto Rico w wykonaniu Bad Bunny'ego, który, jak ktoś nie wie, może ktoś nie wie, to jest taka największa w sumie gwiazda światowej muzyki popularnej w tym momencie. Chyba nawet większa niż Taylor Swift, moim zdaniem. Z tym, że w Polsce mało znany. Bo jakoś tak te dźwięki tego typu u nas się słabo przebijają. No i cóż, płyta jest taka bardzo społeczna, bardzo polityczna, zaangażowana. Bad Bunny założył słomkowy kapelusz Japonki. Wziął sobie ludzi ze szkoły, państwowej szkoły muzycznej z Puerto Rico i nagrał płytę taką rootsową, która się na maksa odwołuje do współczesnej kultury i do całej tej jakby problematyki społecznej, jaka tam jest. I jakby ją komentuje w taki sposób jakby współczesny poprzez muzykę, poprzez piosenki. Piosenki są z jednej strony bardzo takie osobiste, a z drugiej strony bardzo, bardzo szerokie, jeśli chodzi o taki właśnie kontekst polityczno-społeczno, jakiś tam powiedzmy... lewacki. Ja o politykę nie chcę zahaczać, chociaż kusisz bardzo. Wiesz co, w Polsce chyba jedyny raz, kiedy taka muzyka się przyjęła, to było czasy Buena Vista Social Club. Ale wiesz co, jest jedna sprawa, bo Bad Bunny będzie grał koncert na Narodowym i zgadnij, jak szybko się rozeszły bilety. Zgaduję, że bardzo szybko. W 20 minut. No to dlaczego mówisz, że w Polsce mało znany? Bo co, bo ludzie z Berlina kupowali bilety? Mam wrażenie, że tak, że te bilety kupował cały świat, bo w ogóle jest też taki śmieszny myk, który zrobił Bad Bunny po wydaniu tej płyty. Mianowicie zorganizował trasę koncertową w ilości koncertów 30 w Puerto Rico na stadionie, jeden po drugim. Gdzie przez pierwsze 9 koncertów bilety mogli kupować tylko Puertorykańczycy, a pozostałe 21 już cały świat. I to była pierwsza trasa, promując tą płytę. A teraz jest następna trasa, która obejmuje również Polskę, aczkolwiek ciekawostka jest taka, że on sobie wybrał właśnie takie na maksa nietypowe miejsca na świecie, między innymi Polskę, a nie gra w jakichś takich totalnie oczywistych. No i te bilety podejrzewam, że kupował cały świat, tak mi się wydaje, bo no 20 minut to jednak jest dosyć szybko. Polska dla Portorykańczyka jest egzotyczna. Myślę, że na maksa. Dla nas Portoryko. Wspaniała historia. Ja nie mam nic do dodania. Poza tym, że ja Bad Bunny'ego w ogóle puszczałem w audycji już. Utwór Trejas, jeśli dobrze pamiętam. Zupełnie inny styl to był. Ja widzę, że typ skacze z dużą łatwością. Tak. Ta płyta jest bardzo rootsowa. W ogóle odsyłam do podcastu Zrozumieć Latino, który jest na Spotify'u i również do audycji Agnieszki Obszańskiej, bo Agnieszka też super się zna na tych dźwiękach i w ogóle sporo z nią gadałem o ten temat. No i cóż. Ostatnio nawet poleciała chyba do Ameryki oglądać kapibary. Tak. Pozdrawiamy Agnieszkę. No dobrze, to teraz moja propozycja nie będzie może tak efektowna, taka bardziej sprzyczajona, ale moim zdaniem piękna i w ogóle to jest z płyty, która się ukazała przedwczoraj. O, to na pewno nie znam. All of my life I've been told you're gonna have to jump through a hoop or two, and maybe not enough, that's a definite fact, but maybe you know that I did do that a little. Maybe it worked, I don't know, but I surely didn't go all the way, that's true. Another couple months with the untied shoes, if you make a good collage but you don't choose glue, it scatters. But I can't toughen up that strong. My home remains the place where that stuff's all long gone. There's a tickle in the breeze that knows my number. if I ask it pretty please. Maybe they'll say it's okay. You can stay up in these trees and fly away. All of my life I've been told you're gonna have to jump through a hoop or two. And maybe not enough, that's a definite fact. But maybe you know that I did do that a little. Słucham wrażeń. No, ci mogę opowiedzieć tylko o wrażeniach, no bo nie ma szans, żebym to znał. To znaczy, no wiadomo, że to jest taka tradycja singer-songwriter z klucza Beach Boysów. Troszeczkę mi się to kojarzyło z piosenkami z serialu Flight of the Conchords. Był jakiś taki serial HBO, który troszeczkę prześmiewał taki styl muzyczny, no nie wiem, jakiś Jose Gonzalez, wiesz, takie jakieś rzeczy, nie, to też mi się tam nasuwają, no to takie oczywiste, taki indie post-folk singer-songwriter, tak, no ale co to jest, nie mam pojęcia, może być cokolwiek. Ale kolejny raz trafiasz po prostu w środek tarczy, bo ja opisałem ten utwór w systemie jako singer-songwriter w ogóle, do Beach Boys cała reszta płyty się bardzo mocno odwołuje w ogóle w pierwszym utworze, mamy takie harmonie po prostu typu Brian Wilson. Są, wiesz, jak z żurnala wycięty. Mhm. No to jest kolejny z moich odkryć. Przepraszam, że ja takie nieznane kawałki ci jakby zadaję, ale nie mogłem się powstrzymać. To jest Chris Wiseman, taki gitarzysta, tak jak ty, jazzowy gitarzysta, który udał się na emigrację po prostu taką wewnętrzną, zaszył się w jakiejś chatce w lasach Vermontu i nagrywa kilka płyt rocznie z bardzo różną muzyką. Zbierze mu się na jazz, to gra jazz, ambient nagrywa taki folk w ogóle w stylu Jandeka, czyli potwornie fałszując, nie? Wokalnie, ale czasami mu się zbiera na szczęście na songwriting i śpiewanie w tonacji, na gitarę głos. Syntezator patelnie i muszle. Czy to taki trochę mi się to kojarzy z historią Bon Ivera, który zamknął się w chatce w górach i nagrał najbardziej popową płytę tam dekady, nie? No to nie ten kaliber, jeżeli chodzi o popularność, aczkolwiek on w Stanach jest dosyć znany w kręgach, wiesz, tajemniczonych. Okej. Okay. Nie, to jest bardzo amerykańskie, nie? Wiesz, no to może być zaleta, może być wada. No w tym momencie to jest zaleta, no bo to jest jakby rzeczywiście i ten klucz taki ich, że tak powiem, historyczny, nie? Pisanie piosenek. Czyli to bardzo inny niż ten, który był na wyspach. Tak, All of My Life I've Been Told, Chris Wiseman z płyty Lightly, bardzo świeżej. A teraz propozycja numer 3 mojego gościa Michała Szturomskiego z rozkoszą prezentujemy. Boże, kiedy ja takiej muzyki słuchałem ostatni raz, to mi się, nie wiem chyba co to jest, ale z wrażeń to mi się nasunęły takie hardkorowe zespoły nowojorskie z lat 90. Jakieś Spad Monsters, albo z innej strony tego takiego revivalu punkowego też ówczesnego, jakiś NoFX, coś takiego. Słuchaj, mówisz, że to jest zespół bardzo znany. Jakie zespoły ja znam znane? Nie wiem, Fontaine's DC znam, znam, nie wiem, Idols. Co to może być, mój Boże? Nie wiem, nie mam pojęcia. To jest taki zespół, który mam wrażenie, że kroczy ku stadionom, bo to jest czwarta płyta. Ja szczerze mówiąc odkryłem ich niedawno, jak większość ludzi, bo dopiero od teraz oni jakby wychodzą spoza tej takiej bańki post-hardkorowej, bo jak totalnie masz rację, że to jest, że tak powiem, odwołanie do naszej młodości, bo takiej muzyki się słuchało tam w latach 90., nawet na początku lat 90. I ja gdzieś tam zakopałem takie miłości bardzo głęboko i chciałem o nich zapomnieć. A nagle się pojawił zespół Turnstile, który w zeszłym tygodniu grał koncert w Warszawie. W tym tygodniu grał koncert w Warszawie, na który się w ogóle chciałem wybrać, ale padało, więc stwierdziłem, że nie idę. A już sobie wyobrażałem, że będę machał głową i skakał ze sceny, robiąc stage diving. A był na zewnątrz był koncert? Był na zewnątrz, tak. To doskonale cię rozumiem. A koncert był na zewnątrz i tak na maksa długo do niego przygotowywałem, oglądałem sobie filmiki z koncertów i w ogóle jestem na maksa zajrany tą płytą, bo ona jest w ogóle ciekawa, bo ten wątek post-hardkorowy to jest jeden z wątków, bo oni jednocześnie są shoegaze'owi, z drugiej strony są mocno elektro, taki popowi też, są takie wątki na tej płycie. Dużo jest fajnego songwritingu. To jest taki, ten kawałek jest taki właśnie osadzony w tej tradycji post hardkorowo-punkowej. Mi się to trochę kojarzy też po prostu z Beastie Boys. Takim. Jak Beastie Boys grali na gitarach i krzyczeli, to mniej więcej coś podobnego wychodziło. Nie? Ja zobaczyłem po prostu jeżdżących na desce pod pomnikiem Witosa chłopaków, tak, którzy słuchali Beastie Boys, wiesz, takiego ghetto blastera, nie? Tak, kurczę. Tak. No i cóż, płyta Turnstile zadebiutowała na 9. miejscu Billboardu, więc myślę, że to już jest grubsza sprawa, to już nie jest nisza. To znaczy, że jest potrzeba takiej muzyki i chyba dzieciaki słuchają, no bo to my już nie kupujemy płyt, ani nie chodzimy na koncerty, nie? A ciekawe, że jakby to cykl 20-letni tu nie działa, bo to musiałby być 30-letni. To już jest 30-letni, tak, ale z drugiej strony pamiętaj o tym, że teraz jest na maksa moda na lata 90, nie? Nadal jest, tak. No, młyn historii miele w różnych cyklach. No dobrze, słuchaj, ale to się bardzo ładnie połączy w takim razie z moją propozycją, z tą, którą wybrałeś, bo tutaj Michał wybiera z moich opisanych tylko stylistycznie utworów. Wybrał sobie sam jest odpowiedzialny, że wybrał polskie indie. Tak, zaraz się skompromituję, bo to pewnie będzie jakiś zespół, który powinienem znać, a nie znam i tak o. Nie ma takich rzeczy, które się powinno znać, moim zdaniem. No dobra, no, coś tam. Cię Nie spodziewałem się tylu gitar w ogóle dzisiaj. To znak czasów, nie? Jesteśmy przesyceni jednak tym hip-hopem i elektroniką, której słuchamy cały czas w kółko. Nie? Ja tak mam. Gdzieś te gitary wracają. Ciekawe te gitary, bo w ogóle tak... Bo rozumiem, że to jest nowy utwór, tak? Zeszłoroczny. Najbardziej mnie zaszokowała jakość nagrania, ponieważ ona rzeczywiście brzmi, nie wiem czy celowo, czy niecelowo, jak z garażu. A tak już się nie nagrywało od dawna, no bo teraz możliwości produkcyjne są takie, że wszystko się wbija w komputer i nawet zespół z piwnicy brzmi jak Metallica. A tutaj jest ten taki vibe kapeli, która gra z uśmiechem, co jest spoko. To nie do końca jest mój klimat, ale jak powiedział... Ostatnio powiedział mój kolega, najtrudniej jest napisać komedię i to jest trochę z tego klucza, że zrobić fajną, uśmiechniętą piosenkę gitarową, żeby ona nie była tam a ta nie była tandetna, no to jest sztuka, więc jakby doceniam, nie znam, aczkolwiek no pewnie jakbym na jakichś juwenaliach zahaczył, to, bo to taki klimat juwenaliowy lekko jest, tak? To chyba tak. No tak, są bardzo młodzi ludzie. Okej, fajnie. Taki postpunk w wersji polskiej jestem za, nie? Spoko, nie grają, nie? Zajebiste. Przepraszam. Bardzo fajne. To się cieszę. To jest trio takich młodych warszawskich erudytów z poczuciem humoru i hashtagami Wormcore i Delusional Pop i bez hashtagu Dada, bo nie lubią go bardzo. To jest HGO. Nie znam, okej. W utworze Rodeo. Wiesz co, musiałeś kiedyś przynajmniej raz słyszeć, bo kiedyś ci puszczałem jeden utwór. Okej. To jest taki, wiesz, zespół, który gra trudny garaż. Mhm. Wiesz, co mi się teraz skojarzyło? Że to trochę brzmi jak starzy Singles. Trochę tak. Prawda? Tak. No. Także są korzenie w Polsce takie ogrania. Ale chociaż akurat ten utwór trochę nie jest niereprezentatywny, nie? Dla nich, bo oni grają bardziej prog-punkowo. Słychać, no bo tam gitarzysta potrafi grać, on gra wszyscy, szybko. Wszyscy tak, potrafią grać. Szybko, dobrze gra, tylko tak jak mówię, zaciekawiła mi ta jakość, bo ona tak jakby moim zdaniem wynika z filozofii, a nie z braku sprzętowych, no bo teraz już nie można mówić o brakach sprzętowych, bo wszyscy mają sprzęt. Tak, i wszyscy mają możliwości, bo obróbka dźwięku, tak. Rzeczywiście masz totalnie rację, że jakby można uzyskać separację nagrywając pod prysznicem tak naprawdę. Tak, a jeżeli ktoś się decyduje nagrać utwór w ten sposób, czyli tak jak się nagrywało kiedyś po prostu na trzy mikrofony z sali prób, to znaczy, że to jest wybór artystyczny i bardzo doceniam, cieszę się, że ktoś tak robi dalej, nie? A czy ja się ucieszę z twojej czwartej propozycji? Tak, ucieszę się? No, na maksa myślę. you think you're crazy and second guess your every move. Psychological mental abuse will leave more than a bruise, will leave more than scars. June 20th I was torn apart. Therapist asking what's on my mind, where do I start? I've been in survival mode, banging my drum in tribal mode. Why are you so obsessed with me? I bet you wishing that I would fold. I never listened when I was told, and I was told you would be. Zanim będę zgadywał, to powiedz mi, o czym był ten utwór, bo wyczuwam zaangażowanie polityczno-społeczne. Wiesz co, z tego co wyczytałem na szybko, bo to jest nowość totalna, to są jakieś porachunki bardziej personalne, wiesz? Ach. Ale porachunki takie grube, wiesz? Okej. Okay. No, ktoś tam kogoś obraził za bardzo. Trzeba się wczytać w tekst. Słuchaj, to brzmiało no jak, kurczę, jak The Roots grające rocka z Bahamadiją na mikrofonie. Kompromitacja, bo ja z takim muzyce się, jak się okazuje, nie orientuję się za bardzo. Chociaż mówisz, że to nowość. No to jakieś usprawiedliwienie, nie wiem, Little Sims. No tak, oczywiście. Ach. Wszystko wiesz, tylko tak udajesz, że nie wiesz. Nie, no po prostu wiesz, ten pierwszy strzał, jaki może przyjść do głowy, kiedy się taką muzykę słyszy. No. Tak. Czyli artystka rapowa, że tak powiem, ale w fajnym sosie, bo postpunkowym moim zdaniem, tak naprawdę, nie? Bo oczywiście były te takie charakterystyczne cechy Little Sims, czyli te takie bondowskie, monumentalne smyki. Była w tym jakaś tam, powiedzmy, taka barokowa pompa, którą ona zawsze nam dostarcza, ale z drugiej strony mamy tutaj taki beat naprawdę, którego byś nie powstydził dobry postpunkowy band. I te gitary są naprawdę takie true, nie? No dla mnie to były jakieś ślady post-rockowe słyszałem też, bardziej niż post-punkowe. I coś było w tym południowego, co takiego southern rockowego. Może ta gitara taka. No i oczywiście taki bardzo brytyjski rap, nie? Tak, to było totalnie słuchaj. W ogóle kocham ten brytyjski styl na mikrofonie. Same here. Natychmiast słyszalny. Tak niesamowita punktualność wiesz, sylab. Bardzo mi się podobało to zejście o półton w refrenie. Mm. Było takie mocno niespodziewane, bo harmonia była taka niedookreślona i w tym momencie nagle się to, wiesz, pojawiła bardzo uderzająca w twarz, tak otwartą ręką z liścia. Wybrałeś z moich propozycji ładną elektronikę. To teraz chyba gitar nie... A nie, będą chyba gdzieś tam w tle. No dobrze. Takie czasy. How did I know that it would be easy to know what you want? Should I stay here longer? Tell me if you'd like that. Tell me if you'd want that. Tell me everything. I think you should say you. Don't you? Po zagadkach, bo już nie zdążymy zgadywać. Ja muszę powiedzieć, co to było. To był Adi Guerrero właściwie, Bennett i Abby Houston. Trzy osoby, których nic nie łączy, poza tym, że są literkami T w LGBT. I chyba to, że mieszkają w Nowym Jorku we wspólnym kawałku. Gitarzystka blues rockowa, producent elektroniki klasycznie wykształcony. Tu nie wiem nawet jakiego rodzaju użyć. Wykształcony wokalistka. Tak, a co będzie, a czym zamkniemy audycję, powiedzmy? Ja chciałem jedną adnotację odnośnie Barbaniego, bo podcast Zrozumieć Latino to jest podcast Natalii Nykiel. Och. Tak. Bo tak jakbyś mi wyleciało, a powinienem to, że tak powiem, powiedzieć, bo trzeba. Na koniec mam utwór zespołu Jantar. Jedna z najpiękniejszych polskich piosenek ostatnich miesięcy, na pewno, być może nawet lat. Utwór Bulwary na wakacje, żeby było miło, przyjemnie. Zapraszamy serdecznie i dziękuję za zaproszenie, panie Michale. Tego życzymy państwu. Moim gościem był Michał Sztudomski. Audycję realizowała pani Anna Degulska. Ja się nazywam Michał Hoffman i do usłyszenia w innej formule za tydzień. Lecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia. Dla 20-letniego Ottona, starszy od niego o 13 lat Bolesław, był kimś w rodzaju młodego, ponętnego boga wojny. Narodziny królestwa. Chrobry, Kerezińska, Chromry. Aż kusi wysłać do księcia Bolesława wiadomość: oddawaj ciało, zapłacę podwójnie. Czyta autorka Elżbieta Cherezińska. Dojrzali Piastowie zakochiwali się ten ostatni raz bez pamięci. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.